राम साडे स्वामी जी श्री राम सुंदर सिंह महाराज माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 2 फरवरी 2000 लगभग 5 बजे की ओर राम ये बात सदा ही पक्की कर लो, एक नाश और एक अविनाशी है। नाशवान संसार का संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, जन्म होते ही मरना शुरू हो जाता है, प्राप्त होते ही अप्राप्ति शुरू हो जाती है। संयोग मात्र वियोग में जल रहा है तेजी से, आना है वो जाना शुरू हो जाता है, आने बाद में आए जाना शुरू हो जाता है, चाहे शोभ से रह जाए और जाना शुरू तो हो जाता है आते समय, संयोग के समय ही वियोग शुरू होता है। बाद में वो बहम है कि ये अभी है नहीं, संसार है नहीं, होता है नहीं में ही जाता, नहीं में ही प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है वो नहीं में जा रहा है, और परमात्मा तत्व है वो नहीं में कभी जाता ही नहीं, वो है में ही रहता है निरंतर, नहीं कभी होता ही नहीं। नभाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव होता ही नहीं। तो उस सत की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म है। सदा सदा बना रहे बस, संयोग वियोग में बदले ही नहीं, ऐसे तत्व की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म है। उसको नहीं प्राप्त किया तो वो मनुष्य नहीं रहा, पशु की तरह है वो, जैसे पशु है वृक्ष है, ये संयोग होते वियोग होता शुरू हो जाता है, जन्म होता ही मरना शुरू हो जाता है, जितने नहीं आए वो आ गई उतने उतने मर गए, वो होते मर गए, प्राप्त हो पड़े या प्राप्ति शुरू हो जाती है, आते ही जाना शुरू हो जाता है, जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है उसी क्षण ही। दो दिन अगर जिया दो दिन तो कम हो गए जीने में, कम होता ही चला जाता है, परंतु परमात्मा तत्व तो है जो ही रहता है, उसकी प्राप्ति के लिए ही ये मानव जन्म है। मानव जन्म कोई ज्यादा बलवान नहीं है, ज्यादा धनवान नहीं है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ज्यादा विद्वान नहीं है, परंतु इसमें एक ही बात है कि परमात्मा की प्राप्ति इसमें हो जाती है। और शक्तियां कब है इसमें, पर कब समत्या होते भी इसमें एक बड़ा गुण है, एक वो गुण हो खलो निशंति समस्त दोषान, दोषों में होते ही तो इसमें एक गुण प्रभावी है, अगर वो इसमें नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। इस वास्ते भाइयों को चाहिए उस तक परमात्मा की प्राप्ति केवल केवल इच्छा, सांसारिक वस्तु प्राप्त करो उसमें इच्छा भी होगी, उद्योग भी होगा, प्राप्ति होगा, तीनों होगा, प्राप्त साथ नहीं देगा तो इच्छा भी है उद्योग भी है निष्फल हो जाएगा। और इसमें प्राप्त है ही नहीं, इसमें केवल इच्छा केवल चाहना, चाहना से प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो है, अब है सब जगह है, उसको प्राप्त करने में क्या बाधा लगी, जो वस्तु नहीं है उसी प्राप्ति करने में कठिनता होती है, जो सदा है कभी किसी से अलग हो सकता ही नहीं उसी प्राप्ति केवल इस सभी प्राप्ति, इसमें प्राप्त नहीं होता, इसमें केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल चाहना से उस चीज ऐसी मिलती सबसे बढ़िया, संसार ऐसी कोई चीज है ही नहीं। परम लाभ मन देना तो जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उसे अभी लाभ होगा ऐसा मान नहीं सकता आदमी कभी, क्यों है ही नहीं, वो एक ही है, उसकी प्राप्ति का मौका सजनो अभी है इस मन मानो सी में। केवल इच्छा, केवल जोरदार इच्छा हो परमात्मा प्राप्ति की जाएगी, केवल साधना भीतर में भूख, जो अन्न की भूख लगी है जल की जड़ से प्यास लगती है ऐसे उस पर प्यास लग जाए जोर से, और वो भूख आप लगा सकते हो, वो भूख आप से आप ही आप विचार करो, बार बार विचार करो तो वो मन आ जाएगी, वो तेज हो जाएगी, उसको तेज करना अपना हाथ की बात है, इसमें स्वतंत्रता है, संसार के पदार्थ प्राप्त करने में प्रतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं है इसमें, सब स्वतंत्र सब। जो चाहे उसी को मिलता है, चाहना में सब स्वतंत्र। इस वास्ते इसमें ध्यान लगाओ, आप थोड़ा सा क्या ख्याल करो, इस बात की तरफ तो ध्यान दो कि अपने हाथ की बात है, संसार की वस्तु मिल जाए हाथ की बात नहीं है, प्रतंत्रता है उसमें, इसमें स्वतंत्रता है सबकी, इसको प्राप्त कर रहे जो चाहे उसको प्राप्त कर रहे, इसमें हिंदू का कारण नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, केवल चाहना। ऐसे संसार में जो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी रहता नहीं, हरदम नष्ट ही नष्ट होता है, इसमें पड़े हुए सदा ऐसे हो जाएगा सदा ही। कभी विचलित हो ही नहीं, उससे कभी नीचे उतरे ही नहीं, ऐसे परम आनंद, परम शांति, परम सुख तथा अधिकम न मन्यते। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिता, दुखों का संयोग का ही वियोग है, दुख शुरू ही नहीं होता, दुख है संयोग का ही वियोग हुआ, आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। संसार में सुख और दुख दोनों होते हैं, सुख होता है साथ में दुख रहता है, दुख साथ में रहता है सुख मात्र के साथ में, पहले दुख रही तो सुख सुख का अनुभव नहीं होता, भूख नहीं हो तो भोजन सही नहीं लगता, प्यास नहीं तो जल सही नहीं लगता, झाड़ा नहीं हो तो कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता, खाम नहीं हो तो छाया अच्छी नहीं लगती, पहले भी दुख चाहिए पीछे भी दुख होता है, और छाया के बाद में दुख आएगा, और उसमें दुख का नाम नहीं है, दुख संयोग भी योग, दुख के संयोग का ही भी योग, स्पर्श नहीं होता दुख का, ऐसा महान आनंद, उस आनंद की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर है। देवताओं से ही ऊंचा होता है, उनका तेजस्वी शरीर है, परंतु इस पद की प्राप्ति के लिए जितना मनुष्य अधिकार उतना अधिकार नहीं है, वो भोगों में लिप्त रहते हैं, जैसे नरकों के लोग दुख में फंसे हुए रहते हैं, दुख से निकल नहीं सकते, ऐसे स्वर्ग वाले सुख से निकल नहीं सकते, सुख में फंसे रहते हैं, उनके हाथ की बात नहीं है, सुख भोगों में फंसे हुए हैं। आपके सत्संग में देख लोग धनी आदमी कितने का है, जिनके पास में सुख सामग्री ज्यादा है वो सत्संग नहीं कर सकता, परमात्मा प्राप्ति कर नहीं कर सकता, है उसी इच्छा का ही, अपनी इच्छा का ही परतंत्रता इच्छा की है। वो अगर नहीं है परतंत्रता चाहे तो जबरदस्ती नहीं है उस पर, परंतु भोगों की बोलता होने से निकलना कठिन होता है। गीता में बताया है, अथवा योगी नाम आये भवती कुले भवती धीमता एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म निरीशम। ऐसे योगियों का कुछ जन्म होना दुर्लभ तर है, दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। ऐसा जन्म बहुत कम होता है। सत्संग जहां मिल जाए और अहबाता ही मिले और उन्नति हो, यते तो भूया संशोधन, फिर संसिद्धि के लिए यत्न करता है। ऐसा जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ। तो साधारण घर में जन्म हो, पारमार्थिक सत्संग मिलता रहे, पुस्तक राम गीता जैसी पुस्तक मिलती रहे और इसमें चलता रहे काम, ऐसा संग कठिन है। और सब लोग मिल जाते परंतु संत समागम दुर्लभ भाई, और सब बातें मिल जाती है, सत्संग मिलता नहीं। तो सत्संग की बात चलती रहे, सत्शास्त्रों का अध्ययन चलता रहे, उनका विवेचन होता रहे, इन काम में लग जाते हैं तो बस दूसरा कोई काम सूझता ही नहीं, कोई गड़बड़ी आती ही नहीं, वायुमंडल ही ऐसा ही रहता है पास में। कल्याण देखते थे तो कल्याण में कोई कल्याण के अंक भी आना, वही बातें भी साथी सभी रात और दिन उसी में लगे रहते, चिंतन वही है, भक्ति वही, सत्संग तो सत्संग में वही बातें, वही सुननी, वही करनी, वही विचार। ऐसा मौका कम मिलता है, भोग ज्यादा होते हैं, सुख भी ज्यादा, दुख भी ज्यादा, काम का नहीं है। साधारण अपना चाहे काम चले, रोटी कपड़ा और सुख मिल जाए आराम से, कर्जा भी अच्छा नहीं और घर जन्म ऐसे नहीं, साधारण दीदी से और रुचि पारमार्थिक हो और ग्रंथों का अध्ययन हो और ये चर्चा होती से, तो मनुष्य बड़ा चेत रहता है, होश रहता है, होश नहीं तो आदमी बेहोश हो जाता है। भोगों में इतना रस फंस जाता है जो पता ही नहीं लगता, इस बात की चर्चा ही नहीं होती, सुनता नहीं, सुनना चाहता ही नहीं, वो लगा हुआ भोगों में रात दिन। द्वंद में आलोक दैवी प्राप्त में भविष्य काम और क्रोध वादा निशेष अपराध में ईश्वर महम होगी सिद्ध हो भगवान सुनी रात दिन। भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, बहुत विशेष कृपा, तो उसे सत्संग का मौका सत्संग मिलता है तो समझना चाहिए भगवान ने कृपा कर दी। अब थोड़ा सा अपना उद्योग और किया जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। सामग्री सब मिली हुई है, सामग्री भगवान की कृपा से। सावधानी से समय को सार्थक बनाया जाए। भगवान ने मनुष्य जन्म का समय इतना दिया है जिसमें 3-4-5 बार भक्ति प्राप्ति कर सके, पर एक बार करने के बाद में दोबारा जरूरत नहीं रहती, परंतु समय इतना है, आरंभ से चल करके अंत तक 2-3 बार 4 बार प्राप्ति हो जाए। जैसे समय मोटर में जितनी सवारी लिखते हैं उसी डाड़ी धूनी धूनी बैठ जाए तो मोटर चलेगी। इसी तरह से ही मनुष्य जन्म इतना मिला है जिसमें कई बार प्रबंध प्राप्ति मिल जाए, एक बार प्राप्ति नहीं करते। समय सार्थक रहो, समय समय समय ख्याल रखो, समय खाली मत जाने दो, बहुत समय है, बहुत समय। प्राप्ति मेरी सीधी है, समय प्राप्ति है। है से कोई भजन नहीं। सबके लिए शुभ है, धनी हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, समझदार हो चाहे बेसमझ हो, कैसे क्यों न हो, और काम में लगोगे तो उसका अधिकार लोग देखते हैं, और इस परमात्मा के प्राप्ति में सबका अधिकार है, इसके भी अधिकार दिखे। परंतु बात इसमें ऐसी है कि जो चाहे उसको बन जाए, जो चाहे क्यों चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और केवल चाहना से प्राप्ति नहीं होती दूसरों की, कुछ वो साथ में और होता है, प्राप्ति का संयोग होता है। इसमें ऐसी बात है, क्यों सहना होती, सब सामग्री बन जाती, सामग्री इसमें जरूरत नहीं है, वो तत्व सब जगह परिपूर्ण समान रूप से। सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए भगवान ने ऐसी कृपा की है, सब संस मनुष्य जन्म मिल गया, पूरी मिल गई। इस वास्ते मनुष्य जन्म को भगवान ने बताया है, कबो कई करुणा न दे ही दे इस बिन हेतु नहीं, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं। नहीं तो फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा हुआ फिरता रहता है, प्रभु कृपा करके देते मनुष्य शरीर, वो प्रभु कृपा मनुष्य में काम ठीक नहीं करता फिर सही नहीं मिलता, और इसमें चेष्टा करता है तो फिर मनुष्य योग भ्रष्ट होता है, अथवा योग नाम कुले भोग नहीं बताऊ, योग में जन्म होता है, भोगों में इच्छा होती है तो प्राप्त पुण्य लोकान अमलान प्रतिपत्ति रसा वहां जाकर अमन सुख भोग पड़ गए और फिर मनुष्य में आता है, और भोगों की इच्छा नहीं होती, भीतर में तेजी की इच्छा होती है तो वो योगी नाम एवं कुले होती तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेयकम्। पूर्वदेव जो भजन स्मरण किया वो उसे प्राप्त हो जाता है, जैसे कोई आदमी जाते जाते बीच में ठहर जाता है, रात में नींद लेती है तो नींद लेकर उठता है तो ऐसा नहीं कि जितना रास्ता कटा था वो पीछे जाना पड़े, उसे नहीं उतना ऐसा तो कट ही गया आगे और नया रास्ता कटता है फिर चलता है। इस वजह से जन्म होने के दूसरे जन्म में स्वाभाविक जितना काम बन गया उतना बन गया आगे फिर बनता शुरू हो जाता है। इस वास्ते कोई कोई बहुत जल्दी सत्संग से जाग बताते हैं तो जो पहले के संग्रह ज्यादा है वो मदद करता है, वो सब मदद बहुत जल्दी काम बढ़ता है उसका, जितना रास्ता कटा हुआ है तो कटा ही हुआ है, वो रास्ता जब नहीं वो पूरा और देही को बता है, और वो जो सरगादी में जाता है उसे पौर पूरा अभ्यास है, तेरे पूरा अभ्यास है, पौर देही नहीं है, वो पूरा अभ्यास है तेरे लियोते योशो विषय खिंचता है, वो पहले संस्कार पड़े हुए है अच्छे घरों में जन्म लेने पर भी वे श्रद्धा खींचते है। पारमार्थिक उन्नति में लगे हुए पुरुष की उन्नति ही होती है, जहाँ कहीं जावा जिसके जन्म में जाओ उस जन्म में भी उसको कोई न कोई संग मिलता है, कोई न कोई साथ मिलता है, कोई न संग मिलता है। इस वास्ते इसमें लग जाओ, किसी तरह से कोई भाई लग जाए इसमें सच्चे हृदय से। उस उन्नति होती है नियम से। ये नया पुरुषार्थ है। मनुष्य जन्म इसलिए ही होता है, इसलिए ही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। बंधन में भोगेश्वर लिए है, भोगेश्वर प्रसन्न हुए वे नहीं थे। भोग भोगना और ऐश्वर्य इकट्ठा करना है, दो बीमारी है, दो बीमारी ले जाती है। भोग भोगने की और ऐश्वर्य इकट्ठा करने की निश्चय नहीं था। भगवत संबंध निश्चय में लगना नहीं हो, इसमें लग जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा है। उसे प्रारब्ध भी अच्छे है और पहले कुछ साधन किया हुआ है, इस रुचि होती है। रुचि ज्यादा उन्हीं होती है जो पहले जन्म में भी किया हुआ है। तो अपने जो आप जन्म आप लोगों के पहले के भी शुभ कर्म है, इस वास्ते ऐसी रुचि होती है। ऐसी रुचि से ही आदमी प्रवृत्त होता है, कहने कराने ज्यादा नहीं होता है। तो रुचि है इसे सिद्ध होता है, पहले का भी है तो अपने बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। क्योंकि अपनी प्रवृत्ति ऐसी है, पहले रास्ता भी कटा हुआ है तो अगर बाकी वो हो जाएगा पूरा। केवल इच्छा जोर से बड़ा हो और सावधान रहो, सावधान। समय बर्बाद बहुत होता है आशी दिल्ली में, भोगों में, पदार्थों में, नींद में, इसमें समय जाता ज्यादा। वो समय ज्यादा न जावे, सावधानी के साथ चलो तो बहुत ठीक होता है। पारमार्थिक उन्नति स्वतः होती, स्वाभाविक स्वभाव होती है। से सच्चे हृदय से लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, पुशी पुशी भर पीछते केमना आटा होए, टोपे टोपे सर भरे हरिया कुरुद जोए। बूंद एक एक एक बूंद एक एक वर्ष एक एक बूंद से ताप हो जाता, ताप हो जाता है। वो बढ़ते ही रहते, बढ़ते ही रहता, बढ़ता ही रहता है। इसी तरह पारमार्थिक उन्नति करता ही रहता है। प्राणी जीता है तब तक तो उसकी उन्नति होती ही है, जरूर निश्चित बात है। सत्संग किया हुआ वृथा नहीं जाता। सताम प्रसंगात मम बीज संविदो भवन्ति सत् कर्म रसायना कथा तज्जोषणादाश्ववर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर् भक्ति अनुक्रमेष्यति। प्रेम से उसे सेवन किया जाए तो उसे बढ़ता ही रहता है। रुपया में रुपया बढ़ाते हैं, रुपये खुद हेतु बनते हैं, वो ज्यादा होते ताकि बढ़ता था। इसी तरह से साधन की संपत्ति पहले से है, फिर साधन करता है, वो साधन सामग्री नया साधन में बड़ी मददगार होती है, उसको उन्नति करने में साथ देती, सहयोग। तो अपने लोगों में ऐसी है चीज, तभी तो जल्दी जल्दी जगने पर भी जल्दी उठने के जल्दी उठ कर आ गई। कोई कनेक्ट वही आ जाता है, स्वतः रुचि है। इस वास्ते हमारे पूर्व का है, पूर्व का है संस्कार है पहले का। इस वास्ते जोर से करो तो बहुत जल्दी काम बनेगा। इसमें सब संत हो गए, जितने पहले हो गए वर्तमान में है, अगर ही हो गए उनकी भी सम्मति हमारे साथ में, पहले हुए जिनकी भी सम्मति है, वर्तमान में उनकी विषमति है। संत महात्मा सब और भगवान सब साथ में। वो कबीर जी ने कहा है, निंदक तुम जगत जाओ श्री जय जीव पानी में लूण, कबीर है कि तो राम रंगालो थारे कौन, तेरे साथ में कौन है, तेरी मदद करने वाले कौन है। इस मदद है भगतों ने, भक्तों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने, सबकी सम्मति है। इस बात से बड़ी तेजी से रहो, उत्साह रखो मन में। अपने उत्साह की कमी है, अपना उत्साह ज्यादा चाहिए। सहायता की कमी नहीं है, सहायता मिलेगी। सहायता ऐसी विलक्षण है, आपके मन के विरुद्ध घटना में भी सहायता है और मन के अनुकूल घटना में भी सहायता है। दुख में भी आपकी सहायता है, सुख में भी सहायता है। दुख में पापों का नाश करके शुद्धि के तरफ ले जाता है, पुण्यात्मा रुचि तेजी करके ले जाता है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों तरह की घटनाएं सहायक होती है, प्रतिकूलता भी सहायक होती है, अनुकूलता भी सहायक होती है। कैसी घटना हो घटे उस साधक के लिए उन्नति करने वाली होती है। इस वास्ते इस रास्ते में आदमी को हताश नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे साथ में है। लोग तो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठी करते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, तरह तरह ऐसा काम करते हैं, उसमें भी लगते हैं जो शायद कोई नहीं। इसमें तुम्हारे बहुत संत और महात्मा भगवान और धर्म सब साथ। इस बार से बड़े उत्साह से चलो इसमें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उत्साह से रहो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बहादुरो बढ़े चलो।